NPO Radio 1. Natasha Gibbs. Ja, op steeds meer plekken in de wereld kampen mensen met honger en de voedselprijzen stijgen. Ja, hoe dat komt en wat we eraan kunnen doen, dat bespreek ik zo met landbouwexpert Marjolein Meijer van Oxfam. En de Tweede Kamer zoekt een uitweg uit het asieldrama. Meer daarover in het NOS Journaal met Casper Meijer. Sinds 10 uur is de Tweede Kamer in debat over de problemen in de asielketen. Door die problemen moesten afgelopen maanden geregeld honderden mensen buiten slapen bij het aanmeldcentrum in Ter Apel. Het kabinet kwam met een plan om de problemen aan te pakken. Zo moet het recht op gezinshereniging aan banden worden gelegd. Verslaggever Ewout Kiewiet. Ewout, hoe denkt de Tweede Kamer over de plannen? Ja, als je het hebt over die gezinshereniging die uitgesteld wordt, daarop klinkt wel veel kritiek vanuit links. Want de juridische onderbouwing daarvan die is wankel. Is dit wel houdbaar bij de rechter? Of zegt de rechter straks, ja, dit kan niet en je kunt het niet door laten gaan? Ook juridische experts van het kabinet die zijn daar niet zo zeker over, staat in ambtelijke stukken. En dat is reden voor PvdA en GroenLinks om vandaag te vragen of deze maatregel vandaag nog van tafel kan. Je hoort Kati Piri van de PvdA en Suzanne Kreuger van GroenLinks. Zelfs de eigen juridische experts hebben het kabinet gewaarschuwd dat het opschorten van het recht op gezinshereniging zal stranden bij de Nederlandse rechter. En dat grote dwangsommen bij de IND zullen volgen. Hoe krijg je het verzonnen? Willens en wetens een loopje met de rechtsstaat nemen over de rug van kwetsbare mensen. Het kabinet riskeert eindeloze rechtszaken en dwangsommen. En eigenlijk de enige juridische onderbouwing die ze dan bij de rechter dan wil aanvoeren is dat kinderen beter af zouden zijn in het land van herkomst of in de vluchtelingenkampen dan hier in Nederland in onze opvang. Een van de rijkste landen ter wereld. Het is diep en diep cynisch. En deze partijen die komen straks met een voorstel om eerst de Raad van State te laten kijken naar deze maatregel, of dit dus inderdaad juridisch wel kan. Maar nu is er een rechtse meerderheid in de Tweede Kamer, dus het is maar zeer de vraag of dit een meerderheid gaat halen. Ja. Net voor de pauze kwam de VVD als eerste coalitiepartij aan het woord in de Kamer. Wat is hun verhaal bij dit akkoord? Ja, Ruben Brekelmans van die partij die benadrukte vooral dat andere deel van de deal, dat de instroom wordt beperkt. En dat dwang, zoals in Tubbergen hebben gezien, dat dat voorbij is. Maar voor de rechtse oppositie is dat niet genoeg. Die willen bijvoorbeeld een asielstop. Dus die vroegen ook daarnaar bij Brekelmans. Je hoort Brekelmans in debat met Eerdmans van Ja 21. Het voorgestelde pakket met maatregelen brengt de instroom omlaag, versnelt de doorstroom van statushouders en werkt ook aan een vergroting van de uitstroom. Zonder dat dwangmaatregelen zoals in Tubbergen moeten worden toegepast. Bent u ervan bewust dat dit kabinet op twee fronten werkt aan die dwang, namelijk via de wet die in consultatie gaat momenteel van de heer Van den Burg en de wet die de zomer is afgekondigd, het RO-instrumentarium zoals Albergen. Bent u zich daarvan bewust? Kijk, wat ik wel zie is een noodzaak tot een betere spreiding. Er zijn ook een heleboel gemeenten en steden die zeggen wij doen ontzettend veel en omringende gemeenten die doen een stuk minder. Dus dat daar betere afspraken over worden gemaakt en dat daar ook een wetsvoorstel eventueel bij kan helpen. Die noodzaak, die begrijp ik wel. Ja, die wet van Van den Burg die ervoor moet zorgen dat gemeenten een eerlijkere verdeling krijgen van asielzoekers. Is dat nu dwang of niet? Rechtse oppositie vindt van wel, de VVD vindt van niet. Ja, Ewout, heb je de indruk dat de neuzen binnen de coalitie eigenlijk dezelfde kant op staan? Ja, in dit debat hebben we alleen de VVD nog maar gehoord. Maar ik ben wel benieuwd naar wat D66 en ChristenUnie gaan zeggen over die gebrekkige juridische onderbouwing van die uitstel van gezinshereniging. Want bij hen is daar ook wel kritiek op. Zij zeggen wij willen het niet tot aan de rechter laten komen, maar daarvoor al duidelijk hebben dat dit kan. Hoe hard gaan zij erin? Dat gaan we straks horen. Ja, horen we later vandaag zeker meer over. Dankjewel, Ewout Kiewiet in Den Haag. In de mondkapjesfraudezaak tegen Siewert van Linden en zijn compagnons wordt de door hen opgerichte stichting niet vervolgd. Het Openbaar Ministerie richt zich alleen nog op de 3 oud-bestuurders. Robert-Jan Boswijk is persofficier van het functioneel parket. Goedemiddag, meneer Boswijk. Goedemiddag. Waarom stopt het onderzoek naar de Stichting Hulptroepen Alliantie? Ja, we seponeren die onderzoeken tegen Stichting Hulptroepen Alliantie en de Hulptroepen Alliantie, omdat wij van mening zijn dat er sprake is van gewijzigde omstandigheden en dat deze non-profit organisatie ook al door gevolgen is getroffen. Dat heeft er alles mee te maken dat er een nieuw bestuur ook zit bij de Stichting Hulptroepen Alliantie, die schoon schip wil gaan maken. En dat is de reden dat we dus hebben besloten om de verdenking richting dat bedrijf eigenlijk niet verder te vervolgen. Maar het onderzoek naar de bestuurders, Siewert van Linden, Bernd Damme en Camiel van Gestel, gaat dus wel door? Dat is nog steeds in volle gang. Zowel het onderzoek naar de bestuurders als hun persoonlijke holdings, bedrijven, waar ook winsten naar zijn toegevloeid. Dat is nog steeds in volle gang. En hoe staat het nu met het onderzoek? Zijn er nog ontwikkelingen? De officieren, het OM, samen met de FIOD zijn volop bezig met het onderzoek. Op dit moment kan ik er verder niet over uitweiden. Maar er wordt hard aan gewerkt. Oké. Okay. Weet nog niet wanneer het tot een rechtszaak gaat komen, bijvoorbeeld? Nee. Oké. Okay. Nou, dan laten we het voor nu even hierbij. Horen we later meer over. Dank u wel, Robert-Jan Boswijk, persofficier van het Functioneel Parket. De Europese Centrale Bank maakt rond 2:00 vanmiddag een nieuw rentebesluit bekend. Er wordt een flinke verhoging verwacht die ook gevolgen heeft voor de spaarrentes en de hypotheekrente. Het verhogen van de rente kan worden ingezet als middel om de hoge inflatie af te remmen. De gemiddelde inflatie in de eurozone was vorige maand 9%. In Nederland was het zelfs 12%. Dat betekent dat het leven in augustus 12% duurder was dan in dezelfde periode het jaar ervoor. Er moeten 60.000 studentenwoningen bijkomen in de komende 8 jaar. Daarover hebben allerlei partijen een actieplan opgesteld. Onderdeel van het plan is ook het aan banden leggen van het aantal internationale studenten dat in Nederland komt studeren. In de haven van Moerdijk wordt opnieuw gezocht naar een sinds gisteren vermiste matroos. De kapitein van het schip zag de matroos richting de achterkant van het schip lopen, maar hij kwam niet meer terug. Hulpdiensten hebben met een drone en een sonarboot gezocht tot het donker werd, maar er werd alleen een pet gevonden. In de Amerikaanse stad Memphis is een man gisteren urenlang al schietend door de stad getrokken. In 20 uur tijd schoot hij in totaal 4 mensen dood. 3 mensen raakten gewond. Na een lange klopjacht werd de man van 19 opgepakt door de politie. Hij zat met 2 wapens in een gestolen auto. Het NOS-journaal. Door onderzoek van het Rijksmuseum in Amsterdam en het Mauritshuis in Den Haag is meer duidelijk geworden over de manier waarop Johannes Vermeer zijn beroemde schilderij Het Melkmeisje maakte. De onder meer scans is de onderschets van het schilderij zichtbaar geworden en een eerste grove opzet die later overgeschilderd is. Er zijn ook wijzigingen in de compositie te zien, zoals een rek met kannen dat eerder op een muur achter het meisje was geschetst, vertelt Rijksmuseumdirecteur Taco Dibbets. Dus hij heeft uiteindelijk besloten, eigenlijk het gefilterd, heeft hij de wand overschilderd, wit. Zie je dus geen rek voor kannen meer erachter. Het zou ook heel onrustig zijn geweest. Hij heeft bij haar voeten een heel mooi kubusje eigenlijk neergezet. Een stoofje met erin kooltjes. Daar hebben we van uitgevonden dat het vroeger een vuurmand was. En een vuurmand was eigenlijk een grote mand met een koepel erop van riet. En daar zaten ook kooltjes in. En daar kon je doeken op drogen. Dus het was ook iets heel anders. En die heeft hij dus allebei eruit gefilterd, overschilderd, om nu tot die ongelooflijke eenvoud te komen en die rust waarvoor zijn schilderijen zo beroemd zijn. De technieken die gebruikt zijn om het melkmeisje te onderzoeken werden eerder ook gebruikt bij onderzoek naar Rembrandts Nachtwacht. Vitesse komt in Amerikaanse handen. De investeringsmaatschappij The Common Group wordt de nieuwe eigenaar van de Arnhemse voetbalclub. En ik moet even schakelen naar een ander scherm. In maart deed de Russische eigenaar Valery Euf zijn aandelen gedwongen van de hand na het uitbreken van de oorlog in Oekraïne. Contact erover nu met voetbalcommentator Richard van der Made. Richard, wat betekent deze overname voor de club? Nou, het belangrijkste voor Vitesse is dat ze de sportieve ambities, zo zeggen ze zelf tenminste, kunnen blijven waarmaken. Het is allemaal nog niet bekend. Dat moet straks om 2:00 tijdens een persconferentie op Papendal duidelijk worden wat de budgetten precies zijn, wat de Amerikaanse Common Group precies financieel met Vitesse kan gaan doen. Maar Vitesse zegt dat dit een hele bijzondere, mooie dag is, waarop duidelijk is geworden dat de sportieve ambities overeind kunnen blijven. Met andere woorden, dat Vitesse voor Europees voetbal kan blijven gaan. En daarnaast zeggen ze dat ook de continuïteit van de club met deze overname van de Common Group in stand wordt gehouden. En wat weten we eigenlijk over deze Amerikaanse investeringsmaatschappij? Nog niet zo heel erg veel. Wel dat ze gezetteld zijn in New York. Ze geven in een kort citaatje ook alvast aan dat ze een oprechte passie, net als Vitesse, voor het voetbal delen. Verder is de Common Group ook al eigenaar van een Belgische derde klasser, Patro IJsden Maas Mechelen. En ook nog een League 2 club, Leeton Orient. En dat Collie Perry, dat hij de woordvoerder gaat worden. Ja, dat zal een gefortuneerde zakenman zijn van die Common Group, dat hij ook deel gaat uitmaken van de Raad van Commissarissen van Vitesse. Maar meer details en de echte plannen en de budgetten, dat zal straks om 14:00 tijdens een, denk ik, heel druk bezochte persconferentie op Papendal bij Arnhem bekend gaan worden. Ja, kan je wel zeggen dat hiermee nu een einde komt aan de maandenlange onzekerheid voor Vitesse? Ja, ik denk het wel. Vitesse zegt dat zelf ook. Ze hebben erg lang gezocht. Ze hebben weinig naar buiten kunnen brengen, willen brengen de afgelopen maanden. En ze hebben gezegd, ja, dat moet allemaal heel erg zorgvuldig gebeuren. Juridisch is het allemaal heel ingewikkeld, dus we kunnen nog weinig zeggen. Maar ja, ze zullen dit toch niet zomaar doen. Vitesse had ook kunnen kiezen om op eigen voet door te gaan, zelfstandig verder te gaan als club. Maar dan had Vitesse de ambities waarschijnlijk ver naar beneden moeten bijstellen. En met deze Common Group, waarmee ze natuurlijk wel weer het lot in handen leggen van een buitenlandse eigenaar, denkt Vitesse toch ambitieus te kunnen blijven en ook in de subtop van het Nederlandse voetbal te kunnen blijven meedoen. En vanmiddag dus meer informatie. Dankjewel, Richard van der Made. Het is bijna 11 minuten over 12. U krijgt nog het weer. Vanuit het zuiden wordt het droog met af en toe zon. Maar vanmiddag weer nieuwe buien bij een graad of 21. Morgen ook regen met kans op onweer en opnieuw een graad of 20. Zeg, hoe lang heb jij vandaag onder de douche gestaan? Steeds meer Nederlanders willen energie besparen. Dat kan bijvoorbeeld door maximaal 5 minuten te douchen. Want er moet nu iets gebeuren om minder afhankelijk te worden van gas uit Rusland. Je kunt er meteen mee beginnen. Het bespaart geld en je spaart het klimaat. Hoeveel ga jij besparen? Kijk op zetookdeknopom.nl. Ster. Levend landschap. Molens, loodjes en weidevogels, maar ook havens, kades en industrie. Het Zuid-Hollandse landschap komt tot leven. Tot en met 6 november. Stedelijk Museum Schiedam. Print je printer niet? Studentaanhuis.nl. Wij fixen het wel. Stof. Last van stof op de werkvloer? De industriële luchtreinigers van Euromeet zorgen voor een stofreductie tot wel 90%. Het systeem is modulair en energiezuinig. Door vervuiling in kaart te brengen, geeft Euromeet een compleet inzicht in uw situatie. Iets voor u? Maak een afspraak op euromeet.com. Mijn accountant, die doet zoveel meer dan de jaarrekening. Luistert, adviseert, ziet kansen, rent af, vraagt door en rekent voor. Zo'n veelzijdige sparringpartner, het MKB, rekent op zijn accountant. Euromeet heeft voor elke binnenruimte een oplossing. Kijk op euromeet.com. Ondernemen na corona? Bel je accountant. nba.nl/rekentop. Ik pak mijn schooltas weer in. Jij ook? Wist je dat kinderen op de vlucht dat niet kunnen? Ik wens dat alle kinderen weer veilig naar school gaan. Wil jij dat ook? Geef kinderen op de vlucht onderwijs op unicef.nl. Want ieder kind verdient een schooltas. Je kan data delen. Samen kun je mooie momenten delen. Met Vodafone Red Together deel je één grote databundel met je familie. Appen, chatten, gamen, streamen, swipen, liken. Voordelig uit één bundel. Ontdek alle voordelen van Red Together op Vodafone.nl. Together we can. Vodafone. Geef kinderen op de vlucht onderwijs op unicef.nl. Want ieder kind verdient een schooltas. NPO Radio 1. Natasha Gibbs, de nieuwsbv. Goedemiddag. Maar liefst 4 op de 10 mensen die suïcide plegen in Nederland zijn mannen tussen de 40 en 70 jaar oud. Zij vormen veruit de grootste risicogroep. Hoe zorgen we ervoor dat mannen eerder hulp zoeken en na die stap ook verder geholpen worden? Daarover praat ik na 12:30 hier in de nieuwsbv. Maar nu eerst ons dagelijks brood. De nieuwsbv. Iedere 48 seconden sterft iemand aan de gevolgen van voedseltekort. We're now looking at 20 million people marching to starvation here in the Horn of Africa. And that's twice as many as it was just 6 months ago. Oekraïne is een van de grootste exporteurs van granen ter wereld. Maar door de oorlog lag de export stil. En daardoor stegen de voedselprijzen wereldwijd. Ja, naar schatting 828 miljoen mensen in de wereld lijden honger. Dit is bijna 1/10 van de hele wereldbevolking. Uit een nieuw onderzoeksrapport van Oxfam Novib dat vandaag verschijnt, blijkt dat ons voedselsysteem heel kwetsbaar is. En dat leidt tot een wereldwijde voedselcrisis. Hoe dit precies zit, dat ga ik bespreken met Madelon Meijers. Zij is landbouwexpert bij Oxfam Novib. Goedemiddag, Madelon. We hebben ooit met z'n allen afgesproken om honger in 2030 helemaal de wereld uit te helpen. Dat is niet gelukt, dat kunnen we wel stellen. VN heeft aangegeven dat we dit ook niet gaan redden. Is er wel vooruitgang te zien? Nee, helaas niet. Er was jarenlang lichte vooruitgang. Als je naar de VN-cijfers kijkt, was het tot 2015, 2017... daalde de aantallen mensen met honger vrij gestaag. Mm-hmm. En vanaf 2017 zie je eigenlijk dat die dalende trend stagneerde. En vanaf 2019 zie je dat die echt weer heel hard omhoog gaat. En het komt tot de aantallen die je net noemde. 828 miljoen mensen wereldwijd die niet weten waar ze de volgende dag een maaltijd vandaan moeten halen. Ja, wereldwijd, zeg je. Hoe zit dat in Nederland? Ja, hier wordt het natuurlijk ook steeds lastiger. Je ziet steeds meer mensen die afhankelijk worden van de voedselbank, jammer genoeg. Mm-hmm. En hier besteden mensen ongeveer 10% van hun inkomen gemiddeld aan voedsel. Nou ja, als je ziet dat met de voedselprijsinflatie, dat wordt meer. En nu met de stijgende energieprijzen wordt dat ook voor mensen hier in Nederland best wel een hele lastige situatie. Maar bedenk dan ook dat in landen als Oost-Afrika besteden mensen vaak tot wel 60% van hun inkomsten aan voedsel. In Ethiopië heb je dan een voedselprijsinflatie van 44%. Zo. De consequenties daar zijn dat mensen echt maaltijden moeten overslaan. Kinderen worden van school gehaald. We horen zelfs in Zuid-Soedan van verhalen waar meisjes eerder worden uitgehuwelijkt omdat dat een mond minder te voeden is in het gezin. Ah, zo, ja. Ja. Nou, dit is de impact. En als we dan kijken naar de oorzaken hiervan, speelt de oorlog in Oekraïne daar ook een grote rol in? Die speelt zeker een rol. Vanwege ook de graanvoorzieningen? Klopt, want Oekraïne en Rusland die zagen heel veel landen waren afhankelijk van die twee producerende gebieden voor hun graanimporten. Mm-hmm. Nou, nu met de oorlog gaat dat graan niet meer de wereld over. En de landen, vooral in Oost-Afrika, maar ook voor andere landen in West-Afrika, hebben er direct last van. Ze kunnen niet meer importeren. Ze zien de voedselprijzen stijgen met alle consequenties van dien. Maar wat wij zeggen is, voordat die oorlog begon, zagen we al heel veel tekenen van dat het de slechte kant op ging. En wat waren dan de oorzaken? Of wat zijn dan meerdere oorzaken hierachter? Nou, deels is dat door de COVID-pandemie. Dat gewoon de economie instortte. Ja. De ketens die werkten niet meer. Mensen raakten hun baan kwijt. Ja, het is in feite, het is geen productieprobleem, het is een armoedeprobleem. Op het moment dat je geen bron van inkomsten meer hebt, je kan geen voedsel meer kopen, dan ga je honger lijden. Wat ook een grote oorzaak is, zijn de gevolgen van klimaatverandering. Dus mensen die hebben met enorme droogtes te kampen. Nu in Pakistan zie je overstromingen. Mensen die raken hun alles kwijt en met honger tot gevolg. Ja. Kunnen we dan stellen dat er genoeg voedsel wel op de wereld is om iedereen op aarde te voeden? Ja, zeker. Dat is er. Dat kan wel. Dat is wel. Dat is er. Sterker, er is voldoende voedsel op het moment om iedereen van voldoende voedsel te voorzien. Er zijn de voorraden van tarwe en granen was voldoende. Ook voor de crisis, voor de oorlog begon. De productiecijfers zien er nog best wel positief uit. Het probleem is echt een armoedeprobleem. Mensen kunnen het zich niet veroorloven, maar er is voedsel beschikbaar. Ja, en tegelijkertijd, dan zien we zoveel voedsel, dan denken we, oké, het gaat dan wel goed met de voedselvoorziening. Dan zien we dat bijvoorbeeld voedselmiljardairs, hun vermogen, dat neemt alleen maar toe. Ja. De afgelopen 2 jaar met $382 miljard is dat toegenomen. Ja. Hoe werkt dat dan precies? Nou, dat werkt omdat er enorme machtsverhoudingen in die ketens zijn. Stel je voor dat de ABCD's worden die genoemd. Dat zijn de grote handelshuizen. Dan heb ik het over Bunge, Cargill, Louis Dreyfus, ADM. Die 4 handelshuizen hebben met elkaar 80%, 70-80% van de granenmarkt in handen. Mm. Dus je hebt enorme macht in die ketens. Je ziet ook dat de afgelopen 2 jaar zijn er 62 voedselmiljardairs bijgekomen. Dus het systeem is zo ingericht dat het, net als het hele economische systeem, dat drijft op winstmaximalisatie, op efficiëntie. Maar kijk niet naar koopkracht, kijk niet naar het welzijn van mensen. Dus levert niet. Maar dan moeten we ook niet naar de markt kijken voor een oplossing, heb ik het idee. Hoeveel? Nee, kan de markt dit oplossen? Nee. Nou, laat me ten eerste zeggen dat de markt is heel goed in het efficiënt distribueren van voedsel voor de mensen die het zich kunnen veroorloven. Maar het grote probleem zit erin dat de markt, het marktfalen noemen we dat, niet kan oplossen. In de zin van dat het de manier waarop we ons voedsel produceren leidt tot klimaatverandering. Mm-hmm. Wat leidt tot overstromingen en droogtes. Dat zie je niet in een prijs van je boterham verdisconteerd. Nee. De markt gaat ook niet oplossen dat de mensen die in armoede leven de koopkracht niet hebben. Dus het is je moet de armoede gaan bestrijden. En paradoxaal genoeg, de meeste mensen die in armoede leven, mm-hmm, wonen op het platteland. Zijn afhankelijk van de landbouw voor A, hun bron van inkomsten, maar ook om hun eigen gemeenschappen van te voeden. Als je in die gemeenschappen zou investeren, zouden ze voor zichzelf hun eigen bestaanszekerheid meer zekerheid hebben. Mm-hmm. En ze zouden meer productie hebben voor hun gemeenschappen, waardoor die mensen die landen minder hoeven te importeren. Want waar we net over hadden, Oekraïne en Rusland voorzien heel veel importerende landen van voedsel, terwijl hun eigen achterland volkomen genegeerd is al decennia lang. Daar moet je in gaan investeren om minder afhankelijk te worden van die voedselimporten. En wie moet daar dan in gaan investeren? Nou, dat is een goede vraag. En dan kom je weer terug op die miljardairs die er zijn in de voedselsector. Wat er moet gebeuren is dat die bedrijven belast worden, mm-hmm, zodat de overheden genoeg publieke middelen hebben om te investeren in de landbouw, ook in de gezondheidszorg en het onderwijs. Dat je gezonde mensen hebt die kunnen werken in een productieve sector en in hun eigen bestaanszekerheid kunnen zien. En die voedselmiljardairs meer belasten, dat moet per land dan gebeuren, toch? Of is dat iets wat we internationaal kunnen gaan afspreken? Nou, daar moet je zeker ook internationaal afspraken over maken, zodat je geen belastingvlucht meer kan hebben, dat die brievenbusmaatschappijen hier een keertje worden aangepakt, et cetera. Maar je kan ook zeker al, er zijn landen al die, dat noemen ze dan de windfall profits, mm-hmm, er zijn landen die al voorstellen doen van, nou, die gaan we dus belasten. Ja, hoe staat Nederland daar eigenlijk in? Dat is een hele goede vraag. Dat heb ik niet helemaal nu paraat. Maar ook in Nederland zie je enorme vermogensongelijkheid. Dus ook daar zou je veel progressieve belasting op moeten gaan richten om te zorgen. En let wel, hè, we hebben het nu over de westerse landen die een verantwoordelijkheid hebben. En die is er ook omdat de inkomsten die je daarmee genereert, zouden de westerse landen kunnen gebruiken om bijvoorbeeld klimaatfinanciering die pot te gaan vullen, wat ze beloofd hebben, maar niet opleveren. Maar we spreken ook landen in het zuiden erop aan dat ze hun eigen schatkist aanwenden om in hun eigen landbouwsector te investeren. Dus je hebt beide nodig. Aha. En als we dan kijken naar de consument, want daar wordt ook vaak door naar gewezen, hè, vooral door de overheid, van goh, ga eens wat efficiënter om met je voedsel. Ligt daar ook een oplossing? Of is dat een ja, beetje... iedereen die mag meedoen. Dus ook in deze, de consument. Kijk, de consument kan niet het heel systeem veranderen wat nodig is. Maar ook een consument kan met zijn eigen keuzes bij kleine bijdrages leveren. Denk bijvoorbeeld aan de gigantische aantallen voedsel die worden weggegooid. Maar denk ook bijvoorbeeld na over hoe het landbouwareaal momenteel wereldwijd gebruikt wordt. Er worden gigantische aantallen gebruikt om veevoer te verbouwen voor het voeden van vee. Wat je veel efficiënter zou kunnen gebruiken voor directe eetbare gewassen voor mensen. Dan hoeft het niet via een dier te gaan, bedoeld? Absoluut, dat is totaal inefficiënt. Mm-hmm. En ook niet altijd gezond. Ik wil niet zeggen dat je geen vlees moet eten. Alleen de hoeveelheden die we nu eten in het Westen en ook de manier waarop het geproduceerd wordt, draagt niet bij een oplossing. Duidelijk. Madelon Meijers, landbouwexpert bij Oxfam Novib. Dankjewel. Dankjewel. Meer van de Nieuws BV? Volg ons op Instagram. De Tilburgse ballonvaarder Daan van Lozenbroek die is al maanden op zoek naar een leuke vrouw. Waar anderen de kroeg opzoeken of zich aan het online daten wagen, pakt Daan het helemaal anders aan. Hij plaatste een oproep aan Brabantse vrouwen om met hem de mand in te duiken. En dan heb ik het over een luchtballonmand op hoge hoogte. De ware liefde te vinden dus. Hij kreeg bijna 100 reacties van vrouwen die het romantische avontuur wel aandurven. Er is slechts plaats voor 12 in dat mandje. Love is in the air, everywhere I look around. Love is in the air, every sight and every sound. And I don't know if I'm being foolish, don't know if I'm being wise, but it's something that I must believe in. And it's there when I look in your eyes. Love is in the air, in the whisper of the trees. Love is in the air, in the thunder of the sea. And I don't know if I'm just dreaming, don't know if I feel safe, but it's something that I must believe in. And it's there when you call out my name. Love is in the air, John Paul Jong hoor je met Love is in the Air. De Nieuws BV. Uitvaartverzorgers hebben het afgelopen half jaar veel drukker dan normaal. In Nederland overlijden per week namelijk meer mensen dan gebruikelijk is. Ja, waardoor dit komt, dat blijft gissen. Want het RIVM en de GGD die willen de benodigde cijfers niet vrijgeven. Hoe dit allemaal zit, dat zocht Maarten Keulemans uit. Hij is wetenschapsjournalist bij de Volkskrant. Goedemiddag, Maarten. Goedemiddag, Natasja. Ja, er gaan dus meer mensen dood dan normaal. Over hoeveel oversterfte hebben we het dan, Maarten? Ja, het verschilt een beetje per periode. We hebben afgelopen winter hebben we een piek gehad, zo'n beetje in het najaar. En dat waren in totaal echt duizenden doden. En nou ja, toen is het een tijdje rustig geweest. En vanaf eind maart is het eigenlijk vrij continu zitten we op oversterfte. Mm. En dan moet je denken, nou ja, de ene week is het 200 mensen per week die te veel doodgaan. En in juli waren het er 340. Dus ja, het zijn wel echt aantallen. Ik bedoel, ja, als het bij een ongeluk zou gebeuren, dan zou het natuurlijk waanzinnig groot nieuws zijn. Dus het zijn wel flinke aantallen. Ja, en dan wil ik jou natuurlijk meteen vragen, waar komt dit door? Maar dat blijft dus gissen. Daarvoor zijn gegevens van het RIVM en GGD nodig. Waarom geven zij deze gegevens niet? Nou, RIVM en GGD die zeggen van ja, wij mogen bepaalde gegevens niet vrijgeven vanwege de privacywet, de AVG. Dat is op een gegeven moment natuurlijk zo'n trend geweest. Hè, van de privacywet zijn we heel belangrijk gaan vinden. Ja. Alles moest AVG-proof worden. En het RIVM zegt van ja, mensen die zich hebben laten inenten, het gaat bij hun om vaccinatiegegevens. Ja. Mensen die zich hebben laten inenten, die hebben geen toestemming gegeven om hun gegevens te delen. En critici, gezondheidsonderzoekers die ik spreek, die zeggen van ja, wacht eventjes, wij moeten gewoon toch wel in staat zijn om dingen te kunnen onderzoeken en de eindjes aan elkaar te kunnen knopen. Want wil je gewoon weten van ja, is iemand die te veel is overleden, was die ingeënt, heeft die corona gehad, ja. Al dat soort gegevens moet je gewoon kunnen op een rijtje kunnen zetten, aan elkaar kunnen knopen, om een beeld te vormen van wat er zou kunnen zijn, aan de hand zou kunnen zijn. Ja, en dat zou niet kunnen zonder de privacy van deze mensen aan te tasten. Nou ja, de gezondheidsonderzoekers die de gegevens willen hebben, die zeggen van ja, dat kan eigenlijk heel makkelijk. Want onderzoekers maken vaker gebruik van geanonimiseerde data. Mm-hmm. Wat je dan zou moeten doen is natuurlijk wel de namen weghalen en anonimiseren. En daar zijn allemaal technische maatregelen voor. Maar ja, je kunt natuurlijk ook wel het privacy-argument opzetten. Van ja, stel dat jij inderdaad door die gegevens kan achterhalen van oké, in een bepaald dorpje is iemand op een bepaalde datum overleden aan, laten we zeggen, suïcide of zo. Ja, dan kan je misschien achterhalen van wacht even, dus mijn buurman die toen is overleden, dat was suïcide. Dus het kan tot hele onmenselijke situaties leiden. Dat maakt het wel, dat moet ik wel in de verdediging van RIVM en GGD ook zeggen. Oké, maar het zijn wel heel uitzonderlijke situaties, zou je dan zeggen. Maar goed, de uitzondering is Tuurlijk. Ook belangrijk. Als we dan niet de juiste data hebben, hè, om de oversterfte te verklaren, welke verklaringen grijpen mensen dan nu aan? Nou ja, waarschijnlijk ligt het verhaal van die oversterfte heel erg complex. Wat er eigenlijk gewoon aan de hand is, is, nou ja, we hebben nu sinds een paar jaar corona erbij. En daardoor is gewoon nou ja, het hele patroon van sterfte en oversterfte en ondersterfte is gewoon veranderd. Er is een nieuwe ziekte bij waaraan mensen doodgaan. Griep is minder, heeft minder toegeslagen. We hebben een zachte winter gehad. Allemaal dat soort dingen die spelen mee. Nou ja, verklaring nummer 1 waar iedereen eigenlijk naar grijpt, is van het zou er wel eens mensen kunnen zijn die toch zijn overleden aan corona, niet herkende corona, mensen die een hartaanval hebben gekregen die eigenlijk toe te schrijven is aan het virus. Dat soort sterfgevallen komen voor. Het is ook heel logisch, want je ziet dat die oversterfte die valt vaak samen met de pieken in coronabesmettingen. Ja? Dus dat maakt dat heel, heel aanlokkelijk. Ja, is dat een zo? Andere verklaring is... Want in Frankrijk en België is er juist weinig oversterfte. Ja, klopt. En dat maakt het ook weer erg ingewikkeld. Dat je in sommige landen heb je dan weer minder oversterfte. Dat vlak meteen een andere verklaring uit die wel heel vaak wordt genoemd. Het zijn vaccinatiedoden. Dat is iets dat heel erg rondgaat hè, in kringen van vaccinatiesceptici. Maar ja, als dat zo zou zijn, dan zou je het echt overal moeten zien waar in alle landen waar is ingeënt. Mm. En dat zie je gewoon niet. Dat patroon in landen als Zweden en Noorwegen en Ierland en Hongarije, daar hebben ze wel ingeënt, maar daar zie je niet die oversterfte. Ja. Maar een andere verklaring voor die oversterfte zou ook kunnen zijn dat het te maken heeft met uitgestelde zorg. We hebben natuurlijk een paar jaren achter de rug waarin mensen eigenlijk niet goed naar de dokter durfden. Kleine operaties werden uitgesteld. Dat zou wel eens toe hebben kunnen leiden dat er gewoon een reservoir is ontstaan van mensen die nou ja, ziek zijn en dat niet hebben ontdekt en nu alsnog overlijden. Ja. Vanochtend heeft de Tweede Kamer een alarmerende brief gekregen, hè, van wetenschappers en een organisatie die gezondheidsonderzoek financiert. Wat is hun grootste zorg? Wat willen ze? Nou, zij is, dat is ZonMW, dat is een onderzoeksfinancier van zorgonderzoek en een stel onderzoekers. Die hebben samen die brief geschreven en die schrijven daarin van ja, luister, wij willen graag dat de onderste steen boven komt. We hebben een motie gekregen van de Tweede Kamer om uit te zoeken wat hier aan de hand is met die oversterfte. Maar het lukt ons niet, want ja, wij onafhankelijke onderzoekers krijgen niet die toegang tot die gegevens. Dus politiek, Tweede Kamer, doe hier iets aan. Uiteindelijk ligt de sleutel natuurlijk bij de politiek. En officieel zeggen ze natuurlijk van ja, wij willen de discussie beginnen. Maar de bedoeling is natuurlijk van ja, zij willen gewoon veel meer vrijheid in dataverkeer. Ja, ze willen gewoon actie vanuit Den Haag dus eigenlijk. Nou ja, ze willen vooral veel onderzoekers, zorgeconomen en zo, die lopen er tegenaan dat zij op allerlei manieren niet van data gebruik kunnen maken die ze nodig hebben voor hun onderzoek. En dat zit niet alleen bij het RIVM en de GGD, maar bijvoorbeeld ook bij zorgverzekeraars. Die houden gewoon hun data voor zichzelf. Ja. En ja, voor bepaalde types van onderzoek, om echt te kunnen kijken hoe de zorg functioneert in ons land, moet je gewoon alle gegevens kunnen zien. Helder. We gaan het blijven volgen. Ik wil je bedanken. Maarten Keulemans, wetenschapsjournalist bij de Volkskrant. NPO Radio 1. Natasha Gibbs, de Nieuws-BV. Ja, en straks praat ik met mijn gast over Ben & Jerry's. Want het ijsmerk heeft ruzie met eigenaar Unilever. De relatie verkeert in een stevige dip, zou je kunnen zeggen. Je hoort er straks meer over. Cabaretier Ronald Goedemond, die houdt wel van een ijsje. En dan het liefst juist met een dip. Gewoon een ijsje. En die dip is trouwens belangrijk. Een disco dip vind ik lekker. Maar het lekkerste dip vind ik, die je bij de McDonald's krijgt bij zo'n Sunday ice. Krijg je dip erbij, een apart zakje. Toch? Het is geen notendip, er is, hoe heet het nou ook weer? Gemalen beige Playmobil. Dat is mijn favoriet. NPO Radio 1. Hier is het NOS Nieuws met Casper Meijer. Minister Jetten voor Klimaat en Energie zal definitief niet aanwezig zijn bij de algemene politieke beschouwingen. Het debat in de Tweede Kamer over de miljoenennota. Het kabinet vindt het belangrijker dat Jetten in Amerika een bijeenkomst over schone energie bijwoont, zegt premier Rutte. De oppositie in de Tweede Kamer heeft veel kritiek op de plannen van het kabinet om de crisis in de asielopvang aan te pakken. De Kamer debatteert vandaag de hele dag met staatssecretaris Van den Burg en minister De Jonge over de plannen die er nu liggen. De stichting van Siewert van Linden wordt niet vervolgd voor fraude. Justitie richt zich alleen nog op de 3 oud-bestuurders, onder wie Van Linden zelf. Volgens het OM was de Stichting Hulptroepenalliantie slechts een hulpmiddel om de mondkapjesfraude mee te plegen. En Vitesse komt in Amerikaanse handen. De investeringsmaatschappij The Common Group wordt de eigenaar van de Arnhemse voetbalclub. In maart verkocht de toenmalige Russische grootaandeelhouder zijn aandelen vanwege de oorlog in Oekraïne. Sindsdien zat de club zonder eigenaar. Gaan we naar de ANWB Verkeersinformatie. Erwin de Hart, goedemiddag. Goedemiddag. Er staat een auto met pech op de A27 Almere richting Gorkum. En daarom 4 kilometer file tussen Beeldhoven en Knopend Lunetten. De rechterrijstrook is voorlopig afgesloten op de A59 Zonzeel richting Den Bosch. Tussen Sertogenbosch West en Maaspoort 4 kilometer file. Door wegwerkzaamheden is de rechterrijstrook dicht. Pas op, nu volgt een mening. En vandaag is dat Ellen Dekwits. Ja, goedemiddag en goede donderdag, beste nieuws-PV'ers. Afgelopen dinsdag ging het tijdens het eerste vragenuur sinds het zomerreces uiteraard over het vertrek van Henk Stachouwer als minister van Landbouw. Stachouwer gaf bij zijn aftreden aan dat hij ongelukkig was met de rol die Johan Remkes is gaan spelen als intermediair in de loopgravenoorlog tussen kabinet en de boeren. Oppositielid Renske Leijten vroeg naar aanleiding daarvan Mark Rutte of ze Johan Remkes niet de sleutels van het torentje moeten geven, aangezien Remkes bij de stikstofcrisis inmiddels verantwoordelijkheden neemt die eigenlijk van premier en ministers zijn. In een uitstekende column gisteren in Trouw toonde Stevo Akkerman aan dat dit uitbesteden van beleid onder de kabinetten Rutte inmiddels een patroon is geworden. Elke crisis heeft zijn Remkes. In coronatijd was dat Jaap van Dissel, Stef Blok was de Johan voor sancties tegen Rusland en Mariette Hamer die voor seksueel overschrijdend gedrag. Natuurlijk hoort delegeren bij ministers en premierschappen, maar het doorschuiven van verantwoordelijkheden op dit niveau en van deze omgang gaat natuurlijk te ver. Het maakt van het kabinet een uitzendbureau, de Haagse afdeling van Tempo Team, maar dan zonder tempo en eigenlijk ook zonder team, met alle gevolgen van dien. Want als de uitzendkracht het goed doet, mogen de pluimen naar kabinet en premier, die dan een neus hebben gehad voor de juiste persoon op de juiste tijd op de juiste plaats, maar als de invaller faalt, dan ligt het aan hem en niet aan de opdrachtgever. Zo worden mensen als Remkes spatschermen voor de regering. Klappenvangers worden klaplopers van het kabinet. En als dit zo doorgaat, veranderen ministers en premierschappen straks nog in symboolfuncties, waarbij het vuile werk wordt uitbesteed, zodat de desbetreffende bewindspersoon gewoon nog steeds kan genieten van de inkomsten, status, aandacht en macht die de positie met zich meebrengt, maar er verder geen consequenties voor hoeft te aanvaarden. Ik bedoel, regeren is leuk hoor, maar besluiten nemen waarvoor je je nek moet uitsteken en je baan op de tocht kan komen te staan, nee, dat is niet comfortabel. Dus bij twijfel laat je het gewoon door iemand anders opknappen. Nou ja, dat zouden een hartchirurg, een rechter of een luchtverkeersleider eens moeten doen. Rutte zei eens dat je voor visie naar de oogarts moet. Maar hij staat natuurlijk al lang niet meer achter die uitspraak. Door alle ellende is zelfs hij ervan overtuigd geraakt dat je alsnog zicht nodig hebt. Wat hij dan niet doet, is zelf gaan kijken. Nee, hij schakelt gewoon de ogen van een ander in. Zo werd Johan Remkes de blinde geleidehond van de premier. Een checkrokende labrador die keer op keer het hachje van zijn baasje redt. En als de ene hond op is, neem je gewoon een andere. Zo stapelen de Remkes'en zich op. En met elke crisis kan je je afvragen wie de nieuwe Johan wordt. Maar één ding staat vast. Het zal nooit Mark Rutte zelf zijn en geef hem eens ongelijk. Hij komt hier al zo lang mee weg. Hij de nieuwe Johan, hij verantwoordelijkheid nemen. Dan zou hij bijna even gek zijn als degene die nu nog in hem geloven. Meer van de Nieuws BV? Volg ons op Twitter. Zaterdag is het Wereld Suïcide Preventiedag. De aandacht gaat dit jaar vooral uit naar mannen van middelbare leeftijd. Mannen dus tussen de 40 en 70 jaar. Want het aantal zelfdodingen onder deze mannen is meer dan 2 keer zo hoog als onder vrouwen. Vanavond vindt in Pakhuis de Zwijger in Amsterdam een bijeenkomst plaats over dit onderwerp. De zogenaamde Man in Mind Meetup. En ik ga daar nu al over praten. En dat doe ik met Marcel van Kanten, die deze avond organiseert namens 113 Zelfmoordpreventie. En met ervaringsdeskundige Koos de Boet, een van de sprekers daar vanavond. Welkom, heren. Dag, Natasja. Goed dat jullie hier zijn aangeschoven. Jullie hebben allebei een goud lintje opgespeld. Is dat speciaal vanwege vandaag? Dat is een geel lintje. En dat is het lintje wat hoort bij de Wereld Suïcide Preventiedag. Om aandacht te vragen voor dit toch best wel lastige onderwerp. Zeker, ja. Nou, maar dan weet ik dat. En dan, dat is voor mij totaal nieuw. Dus fijn om deze informatie te hebben. Maar zelf even over de cijfers, hè, want 4 op de 10 personen die overlijdt aan zelfdoding, is een man tussen de 40 en de 70 jaar. Schrikbarend hoog. Wat zijn de achterliggende redenen waardoor deze mannen vaker rondlopen met suïcidale gedachten? Vaak is het een complex van factoren. Waar het eigenlijk mee begint en wat veel mensen misschien wel herkennen, is dat veel middelbare mannen moeite hebben om te praten. Te praten over hoe het echt met ze gaat. En ze hebben daar vaak ook de woorden niet voor, het vocabulaire niet voor. En met name de oudere generaties. Waar komt dat dan door? Dat heeft te maken met eigenlijk met hoe je groeit. Dus je opvoeding en je cultuur. Als je kijkt naar de eerste generatie, ik ben zelf op papier ook behoor ik ook tot de risicogroep. Mijn vader, eerste generatie, die zijn opgegroeid in een wereld met traditionele opvattingen over wat het is bijvoorbeeld om een man te zijn. Dat heb ik dan ook meegekregen. En wat zijn die traditionele opvattingen dan? Nou, bijvoorbeeld, je hebt ooit een nummer gehad in de hitparade in de vorige eeuw. En dat heette Een man mag niet huilen. Vreselijk nummer, maar dat zegt dus echt alles over de tijdgeest, zeg maar. Ja. En als jij dat van huis uit meekrijgt, dan heb je een weg te gaan, zeg maar, om jezelf te ontdekken. Zo, lijkt me best pittig inderdaad om dan maar iedere keer je tranen weg te slikken en jezelf te verbijten, of niet? Absoluut, want uiteindelijk is het gewoon goed voor je gezondheid wanneer je kunt delen met andere mensen hoe het met je gaat. En daar ligt dus een uitdaging bij deze mannen. En daaronder zit weer dat er toch vaak een complex van risicofactoren is wat ervoor zorgt dat deze mannen in de problemen komen. En dan heb ik het over dingen als je relatie zal maar kapot gaan, echtscheiding, de kinderen worden eerder niet dan wel aan jou toegewezen in het geval van echtscheiding, of je wordt weduwenaar. Je raakt je baan kwijt op je 50ste. Ik kijk even naar je buurman, Koos. Want Koos, jij bent een van de sprekers vanavond. Je gaat je eigen verhaal ook delen. Welke omstandigheden speelden bij jou een rol? Zijn dat een van de omstandigheden die Marcel net noemt? Gedeeltelijk wel. Onderliggend zit daar een trauma. Alleen dat heb ik jarenlang weggestopt. En op een gegeven moment ging ik scheiden. En dat is voor mij een moment geweest, een kantelmoment geweest, waarop bij mij de gedachten heel erg naar boven kwamen. Dus dan kom je eigenlijk op waar Marcel net op duidde. Ja, en dan komt dat het trauma komt omhoog. Een kantelmoment noem je dat. En kan je daar met anderen over praten? Of wilde je dat niet? Hoe gaat dat? Ja, ik wilde daar heel graag met anderen over praten. Uh-huh. Binnen de eerste opname die ik had, kon dat niet binnen GGZ. Maar om mij heen, in mijn omgeving, had ik wel mensen met wie ik daar gewoon over kon praten. Zonder dat er wat spannends ging gebeuren. Of dat er direct hulpverlening werd ingeschakeld. En dat heeft voor mij gezorgd dat heel veel ruimte kwam. Waardoor ik dus juist nog meer vrijheid kreeg. En ik dacht altijd dat dat heel normaal was. Maar totdat ik als ervaringsdeskundige aan de slag ging binnen een GGZ-instelling. En tot ontdekking kwam dat het helemaal niet normaal was dat mensen zomaar open over konden praten dat ze dood wilden. Ja. En wat voor verhalen kreeg je dan daar te horen? Hele verschillende. Je moet dan denken aan mensen die echt daadwerkelijk op dat moment dood willen. Maar dat niet durven te uiten. Dus alles bij zich houden. Dus je merkt het ook niet aan ze van de buitenkant? Nee. Dat ze met die gedachten rondlopen? Nee, wat dat betreft zijn mensen die, in veel gevallen moet ik dan zeggen, altijd uitzonderingen. In veel gevallen zijn mensen die met suïcidale gedachten rondlopen. Ik zeg altijd geboren toneelspelers. Want ja, je zet een masker op, niemand werkt wat. Je bent gewoon vrolijk, je gaat overal mee naartoe. Maar als je bij jezelf komt, thuis komt, dan is het in één keer over. En dan komen de tranen wel. Maar dat wil je dan naar de buitenkant niet zo gauw laten tonen natuurlijk. Ja. Want ja, man, sterk. Man, sterk, mag niet huilen. Dat taboe dus eigenlijk ook, als ik dat zo van Marcel begrijp. Nou, praat jij, Koos, heel makkelijk nu over je ervaringen. Je deelt ze ook vanavond op een groot podium. Hoe reageert jouw omgeving hierop dan? Mijn omgeving, dat was mijn voordeel ook, heeft daar altijd heel goed op gereageerd. En ik denk dat tweeledig werkt. Ik was open en daardoor vonden hun ook de energie en de kracht om open te zijn. Dus wij konden daar heel goed over praten. En dat ik nu dit zo breed uit de doeken doe, is voor hun ook geen probleem. Want zij zien wat het voor mij gedaan heeft, het open kunnen praten, en gunnen dat ook de anderen die met dezelfde problemen rondlopen. Ja, toch is dat taboe dus wel echt nog, dat is echt wel een ding. Wat kunnen wij eigenlijk, Marcel, als omgeving doen hieraan? Als omgeving kan je een heleboel doen. Waar het eigenlijk mee begint is een gesprek hierover beginnen. Maar dat vind ik best wel lastig als ik dat niet aan de buitenkant zie. Weet je wel, geboren toneelspelers, hoor ik net. Dan is het lastig, toch? Het is lastig als je het voor het eerst doet. Maar er zijn altijd bepaalde signalen. En mensen geven signalen af als het niet goed met ze gaat. Wat zijn dat dan voor signalen? Een voorbeeld is dat iemand zich bijvoorbeeld heel erg kan terugtrekken. Ander gedrag gaat vertonen. En zegt van, als je vraagt van, nou, hoe gaat het? Prima, terwijl je nou niet bepaald dat gevoel krijgt en die energie voelt die daar dan bij ideaal bij hoort. En wat wij vanuit 113 zijn we ons hier heel erg van bewust dat mensen het lastig vinden. Maar we hebben een app, de Vraag Maar app heet dat. Ja. En die kan je gewoon gratis online downloaden. Waarin je stapje bij stapje leert om dat gesprek te voeren. En niet alleen die vraag te stellen van hoe gaat het met je, maar ook om die vraag te stellen op het juiste moment. Denk je wel eens aan zelfdoding? Want dat is gewoon die vraag gaat, stellen. Dat je die vraag durft te stellen. Zo, dat vind ik een heftige vraag om te stellen. Maar je zegt eigenlijk, Koos, van ja, dat vind je wel. Dat was prettig om dat te horen. Ja, als je namelijk vraagt van, hey, hoe gaat het met je? Ja. Wat is automatisch een reactie? Gaat goed. Want je wilt niet dat. Maar op het moment dat iemand aan jou vraagt van, nou, weet je, ik heb het idee dat het niet zo goed met je gaat. Denk je wel eens aan een einde aan je leven te maken? Dan word je geconfronteerd met iets en ga je ook daadwerkelijk antwoorden. En dat antwoord hoeft niet direct te zijn ja. Kan ook zijn nee, tuurlijk niet. Eigenlijk toch wel. Als ik gesprekken voer met mensen, dan stel ik de vraag ook gewoon. Want hoe duidelijker je vraag stelt, hoe duidelijker iemand antwoord kan geven en er dus minder omheen hoeft te praten. Ja. En het toont ook aan dat je dus blijkbaar iemand hebt tegenover je die daadwerkelijk mee wil voelen of mee wil proberen te voelen. Ja, die echt die moeite ook doet. Die moeite doet. Want hoe gaat dat dan in zo? Want jij voert ook dit gesprek, ja, met lotgenoten. Hoe gaat dat dan op zo'n avond of middag dat jullie met z'n allen daar zitten? Ik doe individuele gesprekken en lotgenotengroepen. Als we het over lotgenotengroepen hebben. Waar we het eigenlijk over hebben is van... hoe zit je er nu bij? Mm-hmm. Wat zijn je gevoelens? Is er iets wat je gedachten versterkt heeft of je verzwakt heeft? En dat wisselen we uit. Dus op het moment dat er tijdens zo'n bijeenkomst... kan iemand bijvoorbeeld zeggen van... Ik heb een bepaalde app gedownload, daar luister ik elke keer naar. En dat helpt mij om mijn gedachten te laten verminderen. En daardoor word ik rustiger. Mm-hmm. En anderen gaan dat dan misschien ook proberen. En het helpt hun dan misschien ook. We praten niet over ik wil dood, zeg maar. En hoe doe ik dat? Mm-hmm. Maar het gaat erover, ik heb de gedachte dat ik dood wil. Uh-huh. Maar hoe hou ik mij jou staande nu? Ja, en als iemand daar vertelt van ik wil dood... en ik ben van plan om dat vanavond te gaan doen... Hoe moet je daar dan mee omgaan? Nou, dan gaan we die persoon uit de groep halen, zeg maar. En dan gaan we persoonlijk in gesprek. En dan gaan we met de mensen kijken van oké, wat heb je nu nodig? Ja. Kunnen we je helpen naar een hulpverlener toe? Die laten we natuurlijk niet zomaar... Nee, dan kom je dus bij hulpverleners zoals Marcel uit, hè? Marcel, want wat gebeurt er nadat mensen bijvoorbeeld bij jou aan de lijn hangen? Wat gebeurt er daarna? Dan heb je ze misschien er even uit kunnen praten, maar daarna? Een van de sterke punten zeg maar, van de hulplijn 113, hè, mm-hmm, dat is ons telefoonnummer, is dat het heel laagdrempelig is en dat mensen anoniem kunnen bellen. En veel mensen kiezen daar dan ook voor. We bieden een luisterend oor. 24/7 zijn mensen gewoon, is ons nummer bereikbaar. Na dat gesprek kan het best zijn dat men misschien nog behoefte heeft aan nog een gesprek. Mm. Maar op dat moment kan je ook altijd weer opnieuw bellen. Maar er zijn ook mensen die aangeven dat ze toch eigenlijk wel openstaan voor een vorm van begeleiding of coaching. Mm-hmm. Dus dat is iets wat 113 bijvoorbeeld ook dan aanbiedt in dit specifieke geval. Ja, toch zijn er weinig mannen van middelbare leeftijd die bij jou aan de lijn hangen. Ja, dat kan je, en dat is een understatement, een uitdaging noemen. Middelbare mannen is de grootste risicogroep, zoals je al aan het begin zei, Natasja. Als je kijkt naar de honderden mensen die iedere dag 113 bellen... Mm-hmm. Of chatten, want dat kan dus ook... Ja. Dan is minder dan 4% hoort bij die groep. En dat sluit een beetje aan bij wat ik aan in het begin zei. Deze mannen zullen niet zo snel op het idee komen van... ik ga eens eventjes die telefoon pakken. Maar wat is er dan voor nodig? Wat dan? Nou, jij had het eerder over de omgeving. Hè? Mm-hmm. Kan de omgeving hier iets in betekenen? Heel veel mannen hebben in meer of in minder mate... toch wel iets van een sociale netwerk. Hè? Ik bedoel, dat kan het voetbalteam zijn. Of bepaalde collega's. Of misschien hebben ze één vriend. Mm-hmm. Of een visservriend. Of whatever. Mm-hmm. En het zou enorm helpen wanneer we het met elkaar doen. Dat is wat vanuit 113 ook altijd brengen. We doen ons ding als 113. Ja. Maar we kunnen het never nooit alleen. We zullen altijd met en professionele organisaties... maar ook met de dierbaren die om die mensen heen staan... zullen het met elkaar moeten doen. Ja. Dit is ook de reden bijvoorbeeld waarom wij morgen... samen met Linda.nl een podcast lanceren... dat heet 113 keer Sophie, 113 met Sophie. Ja. En in deze podcast gaat het met name daar ook over... van wat je kan betekenen als in dit geval dan de doelgroep... de partner, de vriendin, de moeder, de zus. Zus van, juist, yes, ja. Puntje. Ja. Wat je kunt doen. Oké. Goed om in de gaten te houden. Een podcast dus met Linda. Vanavond is de Man in Mind Meetup in Pakhuis de Zwijger in Amsterdam. Dat ten eerste. Ja. Je kunt er gratis heen. En dan niet om stil te blijven, maar juist om te praten. Bedankt. Marcel van Kanten en Koos de Boet. We spraken zojuist over suïcidale gedachten. Kamp je hier nou zelf mee? Neem dan contact op met 113 zelfmoordpreventie via 113.nl of bel gratis 0800 0133. The only guys who treat me right are Ben and Jerry. You fooled me twice, then one more time to add the cherry. On top of girls who look just like me, then he told me just to spite me. So I'm home to be alone with Ben and Jerry. Jerry van Salem, Elise. Want als ik zeg cookie dough, dan denk jij waarschijnlijk meteen aan het bekende ijsmerk Ben & Jerry's. Maar de Amerikaanse oprichters en jeugdvrienden Ben Cohen en Jerry Greenfield, die zijn meer dan alleen ijsmakers. De twee activisten die hebben het aan de stok met moederbedrijf Unilever. Zo'n 2 maanden geleden besloot Unilever namelijk de Israëlische tak van het ijsmerk te verkopen. Iets waar de activisten Ben en Jerry het niet mee eens zijn. En dat is bijzonder. Bas Welling, merkexpert bij WeFilm, die gaat ons uitleggen waarom. Goedemiddag, Bas. Goedemiddag. Ja, Bas, wat is er nou precies gaande tussen Unilever en Ben & Jerry's? Ja, het begon eigenlijk vorig jaar. Toen Ben & Jerry's zei, wij vinden het eigenlijk niet meer in overeenstemming met onze waarden om dat ijsje te verkopen in de bezette Palestijnse gebieden in Israël. Dus daar ze wilden eigenlijk de licentie die ze aan de lokale licentiehouder hadden gegeven stoppen. Mm-hmm. Maar dat kwam ze op enorm veel, kwam met name Unilever, het moederbedrijf, op enorm veel kritiek te staan. Allerlei investeerders die zich eens terugtrekken. De Israëlische regering begon er zich mee te bemoeien. Enorm veel druk op Unilever om eigenlijk te zeggen van hey, ze waren ook bang dat allerlei andere merken zouden volgen om daar dan hun producten niet meer te willen verkopen. Mm-hmm. En eigenlijk heeft Unilever dan een beetje eieren voor zijn geld gekozen door nu te zeggen, weet je wat wij doen? Wij verkopen gewoon die licentie. We verkopen gewoon dat merk daar in die regio aan die licentiehouder. Dan hebben we ook geen toestemming meer nodig van Ben & Jerry's. Dan omzeilen we dat eigenlijk. En dan zijn we van het probleem af. Maar nu is het dus inderdaad Ben & Jerry's. Die hebben toch een beetje een bijzondere rol daar bij Unilever. Een onafhankelijke rol. Die zeggen ja, dat is gewoon niet in lijn met de missie. En dat willen we niet. En weet je wat, we dagen gewoon voor de rechter. Ah zo. En als je dan kijkt naar het verleden van Ben & Jerry en dan hoe zij hierin staan, zou je kunnen stellen van dit is een marketingstunt? Of is dit echt iets wat ook bij hun verleden past als activisten? Nee, dit is zeker geen marketingstunt. Ben & Jerry's is eigenlijk veel meer dan een ijsje. Ik vind het ijsje zelf ook niet eens zo heel bijzonder. Maar de missie waar dat bedrijf voor staat is wel heel bijzonder. En eigenlijk vanaf een richting, nee, dat gaat al 40 jaar terug, hebben deze oprichters, maar daarna dat hele team eigenlijk aangetoond dat ze zich hard maken voor allerlei positieve impact, klimaatrechtvaardigheid, sociale gelijkheid. Mm. Die twee oprichters zijn we notabene wel eens opgepakt toen ze zich bij het Capitool met een demonstratie bezig hielden over de bankenwereld. Oh ja. Dus op allerlei sociale thema's zijn zij bezig. En dat is ook wat dat merk is. Dat is heel veel meer dan een ijsje. Dat staat voor gelijkheid. Ik denk ook dat de meeste Ben & Jerry fans en consumenten om die reden ook dat merk zo goed vinden. Dus het past helemaal eigenlijk in lijn met wat ze de afgelopen decennia hebben gedaan. Ja, en denk je ook dat er dan een soort van domino-effect gaat ontstaan van andere merken die volgen, die geïnspireerd raken hierdoor? Nou ja, het zou in ieder geval mooi zijn dat zij laten natuurlijk bij uitstek nu zien dat het voor hen menens is. Hè? Dat ze zelf bereid zijn om het bedrijf dat hen in 2000 kocht, Unilever, voor de rechter te dagen als er iets wordt gedaan dat in strijd is met de waarde van dat merk. En je ziet dat er steeds meer bedrijven zijn die op een of andere manier graag een maatschappelijke impact willen maken. Maar vaak ook als puntje bij paaltje komt of als het spannend wordt, al snel een keutel terugtrekken. Nou, dat is nu natuurlijk niet wat Ben & Jerry's doet. Die laten zien hoe ver ze durven te gaan. En ja, wat mij betreft zouden veel bedrijven daar voorbeeld aan kunnen nemen. Ja, wat jou betreft zouden veel bedrijven daar voorbeelden aan kunnen nemen. Maar gaan ze dat dan ook doen, denk jij? Nou ja, Ben & Jerry's is wel uniek in zijn soort. Hè. Ze hebben bijvoorbeeld bij die overname in 2000 bedongen van, nou ja, jullie mogen ons dan wel overnemen. En dat heeft ook allerlei voordelen. Maar er is wel één ding. We willen wel een soort onafhankelijkheid houden in het uitdragen van onze missie. En dat zie je nu natuurlijk dan gebeuren. Inmiddels meer dan 20 jaar na dato staan ze zelfs dan in conflict met dat moederbedrijf. En bewaken ze gewoon nog steeds die missie waar ze voor staan. En ja, op die manier zie je het niet vaak. Nee, maar hoeveel kans maken ze, denk jij? Want die rechtszaak, gaan ze die winnen? Nou ja, de rechter heeft eigenlijk al besloten de rechter zei, het is niet aangetoond dat er onherstelbare schade geleden wordt aan dat merk. En daarin gaven ze dus Jerry's ongelijk. Maar nu gaan ze alsnog opnieuw naar de rechter en zeggen eigenlijk, nou ja, en nog even los van die onherstelbare schade is er nog iets anders. Namelijk, wij hebben toen in 2020 gewoon met elkaar afgesproken dat wij vrijheid hebben in onze sociale missie. En zoals ze zeggen, zullen het niet toestaan dat onze principes worden aangetast voor de winst van ons moederbedrijf. Dus ja, ze gooien het eigenlijk nu even niet op die schade, maar meer gewoon op die afspraak die toen met elkaar gesloten is. Dus ja, nieuwe ronde, nieuwe kansen. En ja, ik geef ze een goede kans. Kijk er naar uit dus. Bas Welling, merkexpert bij WeFilm. Dankjewel, je kwam goed beslagen ten ijs, dat kunnen we wel zeggen. We zijn nog niet klaar hoor. Ja, grabbetje, gebbetje moet af en toe kunnen toch. De Nieuwsbv die is zometeen weer bij je terug met weer een interessant onderwerp. Dat gaat over Prinsjesdag, podcast en Splinter Sabot die schuift zometeen aan. Nou, dan kun je wel raden waar het over gaat, toch? Tot zo. NPO Radio 1 podcast. Het gaat over geheime afspraken tussen overheid en multinationals. Die geheime stukken, waar had u die verstopt? Ik ben wel bereid om het te vertellen. Over gefrustreerde onderzoekers, wanhopige gedupeerden en miljardenwinsten. Er is voor honderden miljarden aan inkomsten uit die gaswinning in Groningen. Luister naar de podcast Gronings Gas, gewonnen of verloren? En dan zit hij in de kerk en dan zegt er meneer die altijd bij de NAM gewerkt heeft. Trainee, schaamde. Gronings Gas, gewonnen of verloren? Groningers hebben helemaal geen zin om naar Den Haag af te reizen. Ze willen dat die gaskraan gewoon dichtgaat. Punt. Een podcast van de NOS voor NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Leemendaal maakt organisaties succesvoller door het beste uit ieders werk te halen. Leemendaal ontwikkelt. We stellen mensen in staat hun talenten maximaal te benutten. Leemendaal organiseert. We helpen organisaties het werk zodanig in te richten dat talent tot bloei komt. En Leemendaal versterkt. We vinden voor u leiders met veranderkracht. Met oog voor diversiteit en inclusie. Leemendaal ontwikkelt, organiseert en versterkt. De mensen van Aquacel houden van zacht. En dat merk je aan alles. Dankzij hen hebben we nu echt zacht water en een kalkvrij huis. Voor hun klanten zijn ze zacht. Dat zijn ze trouwens ook voor elkaar. Voor ons zijn zij de kracht van zacht. Aquacel. 100% zacht water, 100% kalkvrij. Denk mee over de toekomst van kunstmatige, menselijke en natuurlijke intelligentie. 12 en 13 september tijdens Brave New World in Leiden. European City of Science. Aquacel. 100% zacht water, 100% kalkvrij. Niet voor niets de meest verkochte waterontharder van Nederland. Leiden is dit jaar European City of Science. Europese hoofdstad van de wetenschap. Ontdek wetenschap in Leiden via leiden2022.nl. Bij KRO-NCRV geloven we dat de wereld eerlijker, groener en liever kan. Daarom maken we programma's als Boer zoekt vrouw, Keuringsdienst van Waarde en Binnenste Buiten. Programma's over de uitdagingen van deze tijd, die jou anders laten kijken en ook meteen een handje helpen om anders te doen. Want samen maken we de wereld van morgen. Maak morgen mee. KRO-NCRV. Zet je out of office maar weer uit en je bezorgbundel aan. Want met de Albert Heijn bezorgbundel zakelijk worden je bedrijfsboodschappen bezorgd op je eigen vaste bezorgmoment. En kun jij na je vakantie rustig je mail wegwerken. Kijk op ah.nl/zakelijkebundel. Eén uur. NPO Radio 1. Natasha Gibbs. Ja, over een kleine 2 weken is het Prinsjesdag. En behalve naar de troonrede en de miljoenennota zijn we natuurlijk ook heel benieuwd naar de winnaar van de Prinsjes Podcastprijs. De prijs voor de beste politieke podcast. Zometeen maak ik hier de genomineerden bekend. En dat doe ik samen met juryvoorzitter Splinter Chabot. Maar eerst, de autoriteit Consument en Markt pakt een grote energiemaatschappij aan die de fout in is gegaan. Dat en meer in het NOS Journaal met Casper Meijer. Energieleverancier Budget Thuis heeft een boete gekregen van 1,8 miljoen euro van toezichthouder Autoriteit Consument en Markt. Het bedrijf zou klanten hebben misleid bij de telefonische verkoop van energiecontracten. ACM-bestuurslid Katootje Heijmans van den Berg, wat is er precies gebeurd? Er zijn consumenten misleid, zoals u zegt, bij telefonische verkoop van energiecontracten. En in concreto betekent het dat er gebeld werd, niet door het bedrijf zelf, maar door een tussenpersoon die niet vertelde wie ze was of namens wie ze belde. Die ook niet vertelde dat ze belde voor de verkoop van een energiecontract. En die tenslotte gedurende het gesprek ook niet de essentiële informatie over een dergelijk contract vertelde, dan wel heel laat in het gesprek vertelde. Nou, deze optelsom zien wij als een ernstige misleiding. Maar wanneer kwam dan dat energiecontract ter sprake in zo'n gesprek? Nou, dat kwam op een gegeven moment wel ter sprake, maar daar werden een aantal dingen niet duidelijk over verteld. Dus bijvoorbeeld niet de opzegvergoeding, niet de tarieven, niet de looptijd, niet hoe je zou kunnen herroepen. En aan het eind van het gesprek werd er dan vaak ook nog gezegd... Nou, wilt u nog even wachten, dan stuur u een sms'je of een mailtje en dan kunt u op de ja-knop drukken, waar mensen natuurlijk ook door overvallen zijn. Is Budget Thuis eigenlijk een grote energieleverancier? Ja, dat is een grote leverancier. Ja. Het was vroeger bekend onder de naam Nut Services en levert onder de naam Budget Energie bijvoorbeeld en de Nederlandse Energiemaatschappij. Nou ja, die ken ik nog wel van de televisiereclames. De beruchte televisiereclames. Nou, mogen zulke energiecontracten überhaupt wel telefonisch worden afgesloten? Ja, die mogen telefonisch worden afgesloten. Maar het zou, en de goede partijen doen dat ook, het zou de partijen sieren. Hè, niet alleen als ze dat doen met goede uitleg en goede informatie, wat ik net zei. Maar ook als ze aan consumenten zeggen, dit is een ingewikkeld en complex contract. We geven u bedenktijd, dus we sturen uw spullen na. Dan kunt u er dus nog eens rustig naar kijken. En deze vorm van misleiding, komt die vaker voor in de energiesector? Nou, we hebben in april een boete opgelegd aan een andere partij voor een dergelijke situatie. We hebben breed onderzoek gedaan. Een deel van die onderzoeken lopen nog, waar ik natuurlijk niks op dit moment over kan zeggen. En we kijken daarbij naar energieleveranciers en ook naar tussenpersonen. U heeft de budget... En u moet zich voorstellen dat we in het geval van Budget Thuis echt honderden meldingen hebben gekregen, honderden klachten. U heeft het bedrijf een boete opgelegd van 1,8 miljoen euro. Wat was hun reactie daarop? Nou, dat moet u natuurlijk eigenlijk aan hun vragen. Wat ik of wat wij zien is dat ze de boete geaccepteerd en betaald hebben. ACM-bestuurslid Katootje Heijmans van den Berg, dank u wel voor uw tijd. De plannen van het kabinet om de crisis in de asielopvang aan te pakken krijgt veel kritiek van de oppositie in de Tweede Kamer. Volgens de plannen komen er onder meer extra woonplekken in gemeenten voor vluchtelingen met een verblijfsvergunning, zodat die sneller kunnen doorstromen uit de overvolle asielzoekerscentra. Om de instroom van mensen te beperken wil het kabinet dat statushouders hun gezin niet meer mogen laten nareizen als ze geen huis hebben. Maar volgens PvdA-Kamerlid Kati Piri kan dat helemaal niet. Zelfs de eigen juridische experts hebben het kabinet gewaarschuwd dat het opschorten van het recht op gezinshereniging zal stranden bij de Nederlandse rechter. En dat grote dwangsommen bij de IND zullen volgen. Hoe krijg je het verzonnen? Willens en wetens een loopje met de rechtsstaat nemen over de rug van kwetsbare mensen. Een antwoord van de regeringspartijen komt pas in de loop van de middag. De stichting van Siewert van Linde wordt niet vervolgd voor fraude. Justitie richt zich alleen nog op de 3 oud-bestuurders, onder wie van Linde zelf. Volgens het OM was de stichting Hulptroepen Alliantie slechts een hulpmiddel om de mondkapjesfraude te kunnen plegen. Dat heeft er alles mee te maken dat er een nieuw bestuur ook zit bij de stichting Hulptroepen Alliantie, die schoon schip wil gaan maken. En dat is de reden dat we dus hebben besloten om de verdenking richting dat bedrijf eigenlijk niet verder te vervolgen. Siewert van Linde, Bernd Damme en Camiel van Gestel zeiden aan het begin van de coronapandemie hulpmiddelen zoals mondkapjes te regelen zonder winstoogmerk. In werkelijkheid verdienden ze via een omweg miljoenen aan een deal met de overheid. De regering in Gambia is een onderzoek begonnen naar de dood van tientallen kinderen. Ze zijn overleden door nierfalen. Volgens de gezondheidsdienst van Gambia kregen de kinderen acute nierproblemen na het gebruik van een lokaal verkochte paracetamolsiroop. In de Eemshaven in Groningen is vandaag een drijvende fabriek in gebruik genomen waar vloeibaar gas kan worden omgezet naar gas dat bij veel Nederlanders uit het fornuis komt. Met de LNG-installatie kan er 2 keer zoveel gas van buiten Europa geïmporteerd worden. Vitesse komt in Amerikaanse handen. De investeringsmaatschappij The Common Group wordt de eigenaar van de Arnhemse voetbalclub. In maart verkocht de toenmalige Russische grootaandeelhouder zijn aandelen vanwege de oorlog in Oekraïne. Sindsdien zat de club zonder eigenaar. Het NOS-journaal. De nieuwe Britse premier Liz Truss heeft een groot steunpakket van tientallen miljarden aangekondigd om gezinnen en bedrijven te helpen met de hoge energiekosten. Contact met correspondent Arjen van der Horst. Arjen, we wisten al dat Truss met een steunpakket zou komen om iets te doen aan de hoge energierekening. Waren er nog verrassingen? Nee, niet echt. Er was al heel veel uitgelekt de afgelopen dagen. Bijna alles wel, zou je kunnen zeggen. Truss gaat de energieprijzen bevriezen, zodat huishoudens niet meer dan 2900 euro per jaar aan gas en licht hoeven te betalen. En de bevriezing van de prijzen geldt dan voor 18 maanden. En er komt ook een vergelijkbare maatregel voor bedrijven die worstelen met de torenhoge energierekeningen. En, ja, en net als bij de huishoudens betaalt de overheid dan de rest. Nou, dit komt, zoals je zou kunnen verwachten, wel met een gigantisch prijskaartje. Een precies bedrag is moeilijk vast te pinnen, omdat gas- en elektriciteitsprijzen natuurlijk fluctueren, maar schattingen lopen uiteen van 120 miljard euro tot 175 miljard euro. Geeft wel aan hoe hoog de nood is voor de miljoenen Britten. Want om een idee te geven hoe hoog dit is ruwweg het dubbele van wat de Britse regering uitgaf aan noodsteun tijdens de pandemie. En hoe gaat de regering dit betalen? Ja, ook die vraag is de afgelopen dagen al beantwoord. De Labour-oppositie had voorgesteld om dit hele pakket te financieren met een zogeheten windfall tax, een eenmalige belasting op Britse olie- en gasproducenten die tientallen miljarden euro's aan winsten maken met deze hoge energieprijzen. Maar Truss heeft gisteren al tijdens het vragenuurtje zo'n windfall tax uitgesloten. Ze zegt dat een dergelijke maatregel investeringen in de energiesector afschrikt. En zij is van plan haar noodmaatregelen te financieren door geld te lenen. Maar ja, dat betekent wel dat de begrotingstekort en de staatsschuld enorm gaan oplopen. Ja, wat heeft premier Truss verder nog bekendgemaakt? Nou, een maatregel die een antwoord moet geven aan een andere belangrijke vraag. Want het noodpakket zelf, die bevriezing van prijzen, is niet de oplossing voor de kern van het probleem met energie in Groot-Brittannië. Mede door die oorlog in Oekraïne is er te veel vraag naar gas en te weinig aanbod. En door prijsbevriezing krijg je natuurlijk niet ineens meer gas. Nou, daar wil de Britse regering ook iets aan gaan doen. Ze willen tientallen vergunningen afgeven voor verdere olie- en gasboringen in de Noordzee om zo de eigen productie op te schroeven. En ze wil de weg vrijmaken voor de winning van schaliegas. Dat is een hele controversiële beslissing, want haar voorganger Boris Johnson had juist als onderdeel van de klimaatagenda de winning van schaliegas verboden. Ja, dat roept wel veel weerstand op, lijkt me. Absoluut. En het zal je niet verbazen dat de meeste van die weerstand komt van milieugroepen. Want ja, het roept natuurlijk vragen op over het klimaatbeleid van deze regering. Truss committeert zich nog steeds aan wat ze hier de net zero doelstellingen noemen. Dat betekent dat het VK in 2050 klimaatneutraal is en netto geen CO2 meer uitstoot. Nou, die belofte, dat zei ze ook nog tegen zojuist in het debat. Daar houden ze zich nog steeds aan. Maar ja, hoe ga je die doelstellingen halen als je de olie- en gasproductie wil opvoeren, als je schaliegas gaat winnen, wat extra vervuilend is? En het roept ook andere vragen op, want het duurt vaak 10 jaar... voordat je nieuwe olie- en gasbronnen hebt ontwikkeld. Maar ja, inmiddels is in de Britse wet vastgelegd dat in 2030 geen nieuwe benzine- en dieselauto's gemaakt mogen worden. Dus je gaat straks brandstof produceren voor voertuigen die gaan verdwijnen over 10 jaar. Klinkt ingewikkeld. Dankjewel, correspondent Arjen van der Horst. Door onderzoek van het Rijksmuseum in Amsterdam en het Mauritshuis in Den Haag is meer duidelijk geworden over de manier waarop Johannes Vermeer zijn beroemde schilderij Het Melkmeisje maakte. Door onder meer scans is de onderschets van een schilderij zichtbaar geworden en een eerste grove opzet die later overgeschilderd is. En er zijn ook wijzigingen in de compositie te zien, zoals een rek met kannen dat eerder op een muur achter het meisje was geschetst. En ook was er eerst een vuurmand te zien voordat Vermeer zijn kunstwerk overschilderde. Het is 10 minuten over 1. Het weer nog. Vanuit het zuiden wordt het droog met af en toe zon. Later nieuwe buien. Het is zo'n 21 graden vanmiddag. Morgen ook regen met kans op onweer en opnieuw een graad of 20. En dan gaan we even naar de weg. Erwin de Hart, wat is de laatste stand van zaken daar? Dat het overwegend filevrij is. Er staat een file op de A2 Eindhoven richting Maastricht tussen Kelpenoder en Gratum 3 kilometer. Op de A27 Almere richting Gorkum is de rechte rijstrook dicht bij knooppunt Lunetten. Het komt door een auto met pech. 4 kilometer file tussen Bilthoven en knooppunt Lunetten en een vertraging van een kwartier. NPO Radio 1. Gips, de Nieuws BV. Ja, en welkom bij het laatste half uur van de Nieuws BV. Bij mij aangeschoven is Splinter Chabot, schrijver, presentator, maar vandaag bovenal voorzitter van de jury van de Prinsjes Podcastprijs. OO Den Haag. Een onopgeloste misdaad, kinderboeken, sportgeschiedenis, Lord of the Rings. Je kunt het zo gek niet bedenken of er bestaat wel een podcast over. Maar een zeer populair thema in podcastland is wel de Haagse politiek. Dit is de stemming van Vullings en van der Wulp. Welkom, een aflevering die grotendeels in het teken staat van de uitslag van de gemeenteraadsverkiezingen. Dit is de podcast Politiek Dichtbij. Het kabinet trekt ruim 16 miljard euro uit om de koopkrachtcrisis aan te pakken. De frames en spins rondom de uitslag van de gemeenteraadsverkiezingen. De Spindokters. Boekenstein en de Wijk. Wat zit er allemaal nog meer in dat Prinsjesdagpakket? Dit is het ministerie van Sociale Zaken. De voorspelling. Ik voorspel dat jij hebt gewonnen en daar zet ik 20 punten op. En ik luister altijd. Nou, om het kalf van het koren te scheiden, wordt volgende week in Den Haag de Prinsjes Podcastprijs uitgereikt. En bij mij in de studio, zoals gezegd, juryvoorzitter Splinter Chabot. Goedemiddag, Splinter. Goedemiddag. Fijn dat je er bent, want we hebben heel wat te bespreken. Jij maakt straks de 3 genomineerden bekend. Nog, spannend. Ja, hou je even in. Mond nog even. Ja. Hoeveel politieke podcasts zijn er in totaal ingezonden? Zo, nou, het grappige is dat die podcastwereld steeds groter wordt. Ja. Er worden ook steeds meer inzendingen gedaan. En je hebt denk ik een tiental mensen die politieke podcasts maken. En die mogen ook allemaal 2 à 3 afleveringen opsturen. Want we beoordelen natuurlijk de afleveringen. Oh ja, natuurlijk. Ja, de afleveringen. Dus we hebben veel uren mogen luisteren. Ja, maar uren? Hoeveel uren? Oh god, nou, we zijn met z'n drieën. Charlotte Nijs en Peppe van de Kerkhof, de twee andere juryleden. Nou, ik denk wel dat we... Je doet het een beetje slim, hè. Dus je gaat wandelen en dan doe je het zo de hele week. Ja, de was doen. Ja, de was doen. De afwasmachine uitruimen. Op een gegeven moment word je ook wel een beetje moe, als ik heel eerlijk ben. Nou. Maar het is wel ook heel interessant. Het is beter dan dat het gaat over... Nou, noem eens iets anders. Alleen maar het weer. Dus ook, het gaat natuurlijk wel ergens over. En het leuke is, je kijkt ook een beetje terug. Hè? Dus je hoort al die podcasts en soms ben je vergeten, wat was het nou dit jaar of 2 jaar geleden? En nou, als je naar de top 10 krijgt, dan krijg je ook een beetje een overzicht van het politieke jaar. En dat is, weet je, sommige incidenten of schandalen zijn een beetje weggezakt of verhalen zijn weggezakt. En dan denk je, oh ja, god, dat is ook allemaal gebeurd. Ja, ja. Dat is wel boeiend. En het was ook een zeer boeiend politiek jaar. Absoluut. En vorig jaar overigens ook. Het blijft boeiend op een of andere manier. Hoe zit dat eigenlijk? Want ja, ik luister vooral dit soort politieke podcasts om bij te te blijven. Maar welke positie nemen deze politieke podcasts eigenlijk in ons medialandschap? Ja, dat wisselt dus heel erg. Je hebt de podcasts die bijna alsof je bij de bar zit, zeg maar, gezellig zijn. Hè? De stemming van Vullings en van de Wilbers, daar het uitstekende voorbeeld van. Ook de eerste winnaar ooit van deze prijs. En dat is ook een soort van weekoverzicht. Je hebt bijvoorbeeld Betrouwbare Bronnen, ook een klassieker natuurlijk binnen de podcastwereld. En ook echt de duiding en zo plaatsvindt. Maar je hebt ook weer waar bijvoorbeeld nieuwe doelgroepen worden aangesproken. Hè? Dus jongeren. We hebben vorig jaar een van de top drie genomineerden was toen Politicia. Oh, ja. Die bestaat helaas niet meer. Ja. Maar dat is wel om bijvoorbeeld ook meer jongeren met politiek betrekken. Dus soms is het duiding, soms is het echt onderzoek. Mm-hmm. En soms is het ook gewoon meer op een luchtige manier informeren. En dat is heel belangrijk. Dus we kijken ook echt naar al die aspecten van welke positie neemt een podcast in. En voldoet het dan ook vervolgens aan, aan het streven wat ze hebben. Want het is natuurlijk ook een beetje appels met peren, met koeien, met varkens vergelijken. Want kun je wel een beetje een juicy politieke podcast vergelijken met een educatieve, zwaar ingezolde podcast. Best lastig, toch? Maar je moet een beetje buiten de hokjes durven denken. Oh, ja. En dat is aan ons gelukkig wel besteed. Ja, nou weet ik dat je een zieke man bent, maar toch, ik wil toch een beetje ordinair met je gaan doen. Want heb je ook podcasts ertussen zitten waar je echt van denkt, nou, hier heb ik echt mijn tijd hebben. Of... Je wil even lekker roddelen. Ja, je wil even lekker roddelen. Er zit toch wel gewoon iets tussen waarvan je denkt, jongens. Dan moet ik je teleurstellen. Dat is, het is allemaal van een geweldig niveau. Nou, wat wel anders was dan vorig jaar bijvoorbeeld, is dat we kijken ook heeft de podcast iets te maken met Den Haag. En dat was bijvoorbeeld wel leuk. Je hebt de Boekestein en de Wijk van BNR. Die hadden vorig jaar aan het podcast opgestuurd. En sommige podcasts waren bijvoorbeeld heel goed. Maar dan dacht je, is er ook echt een koppeling naar de Haagse politiek. En dit keer bijvoorbeeld, helaas, vanwege de oorlog in Oekraïne en Rusland, zijn heel veel internationale thema's heel erg ook Haags geworden. Hebben een enorm effect ook op jou en mij, bij wijze van spreken. Mm-hmm. En dus we konden ook wat breder kijken. En, en af en toe moet je dan even een pauze nemen. Want je wordt er wel niet heel vrolijk van. Als je al die podcasts achter elkaar luistert, het is ook wel heel veel gedoe. Ook veel schandaal natuurlijk. Ook in het politieke toneel. Ook met wantrouwen van de kiezer en zo. En dat is niet altijd iets optimistisch. Dus in die zin moet ik wel zeggen, het wordt ook wel eens tijd dat ook dingen worden opgelost. Mag ik het, als ik het even zo mag zeggen? Ja, maar dat ligt natuurlijk aan de politiek. Ja, ik draai ik expres een beetje op zijn politiek om je vraag heen. Hè? Nou, ja, precies. Nou, weet je wat? Laten we gewoon meteen maar ter zake komen. Yes. Jury kwam tot een shortlist van 10 politieke podcast. Nu zijn daar nog 3 van over. De 3 die meedingen naar de Prinsjes Podcastprijs. En de eerste genomineerde is... Kijk, een tromgeroffel zelfs. Is Pim van NRC, gemaakt door Guus van der Valk. Guus Valk. En het is aflevering 4, Hetze. Aflevering 4. En waarom verdient deze een plek bij de laatste 3? Nou, kijk, het leuke is dat dit bijvoorbeeld een podcast is... die niet gaat over de Haagse heigerigheid van dat moment. Maar een podcast ging over Pim Fortuyn. Die natuurlijk 20 jaar dood was dit jaar. Mm-hmm. Vermoord. Hier op het Mediapark inderdaad. Een tragisch verhaal. En deze podcast gaat eigenlijk terug naar toen. Met hoofdrolspelers van toen. Maar die laat het ook nu weer aan het woord. Guus Valk neemt je eigenlijk als luisteraar aan de hand. Zo voelt het ook. Je hebt ook gevoel dat hij je hand vastpakt. En door die gebeurtenissen heen leidt. Het is zo goed in elkaar gezet dat het ook spannend. Echt spannend is. Bijna een thriller. Oké, nou. En dan laten we een stukje gaan luisteren dan. Een stukje uit de NRC-podcast Pim. TV-makelaar Harry Mens die vertelt wat er gebeurde toen hij een keer met zijn vriend Pim Fortuyn in Den Haag over straat liep. Dat viel me op eigenlijk dat jongens waarvan ik het helemaal nooit zou verwachten... Hey Pim, hallo, mag ik op de foto en handtekening? En het waren Marokkaanse jongetjes, allochtonen. En ik zei, Pim, ik zei, wat lul je nou met je 3 in de pols? Kijk nou hier, dit zijn de pols. Ik zeg, je hebt niks te vrezen, het komt eraan. En zo ging het ook. Al snel bleek uit de peilingen dat Fortuyn met de LPF... zijn oude partij Leefbaar Nederland had ingehaald. En de cijfers bleven maar stijgen. De voice-over stem in dit fragment is van Guus Valk... chef politiek bij NRC. En hij is nu aan de lijn. Hallo Guus, van harte gefeliciteerd. Hallo Guus. Nou was ik... hoi, hallo. Hey, gefeliciteerd zeg. Dankjewel. Ja. Erg leuk. Ja, toch? Dat is hartstikke tof. Het zijn 6 afleveringen in totaal van een uur. Bomvol archiefmateriaal, interviews, allemaal betrokkenen. Hoe lang zijn jullie met deze klus bezig geweest? We zijn hier... het idee is begonnen vorig jaar. In 2021 nog. Maar we zijn er eigenlijk een half jaar fulltime mee bezig. Ja. Zo zou je het eigenlijk kunnen zeggen. We hebben iets van 40 mensen geïnterviewd. En het zijn lange gesprekken geweest. En we hebben geprobeerd aan de hand van al die gesprekken een soort van mozaïek te maken. Door middel van vrienden, vijanden, maar allemaal direct betrokkenen. Mm-hmm. Ook juist mensen die je niet zo heel vaak hoort. En die hebben we eigenlijk met z'n allen het verhaal laten vertellen. Okay. Met als doel om eigenlijk te onderzoeken wat dat tijdperk, want je wil niet alleen maar geschiedenis vertellen, maar wat dat tijdperk ook nu nog betekent. Okay. In het Nederland van nu. Ja, dat is echt wel een kers op de taart, deze nominatie. Ik wil je bedanken, Guus Valk, maker van de podcast Pim. We gaan meteen door naar de tweede, Splinter. Ja, het is tijd is beperkt. Dus ik wil echt wel. Ik ga mensen niet lang in spanning houden. De tweede genomineerde is De Binnenkamer, met aflevering 4, De Hond van Dylan Jezelgoets, van Harmen en Laurens. De Hond van, nou, dat is het. Titel. Ja, dit is echt de titel, de hond van. Dat is meteen ook een eye-catch. Hè? Dat valt dus op, het is anders. Het is echt een persoonlijk interview. Je wordt meegenomen ook weer. En je krijgt dus ook persoonlijke zaken van een politicus te horen. Dus in dit geval gaat het over Dylan's ritme, bijvoorbeeld 's ochtends een hond uitlaten en zo. En dat is op zo'n manier gedaan dat het dus niet een soort van vraag-antwoordgesprek is wat je wel eens hebt en dat je hoort dat de politicus over omheen draait. Nee, je komt dichter op de mens. En ik denk ook dat het misschien ook een andere doelgroep trekt richting de politiek. En dat is denk ik heel belangrijk. Goed. Laten we heel even gaan luisteren naar de hond. Nou, Moos is een hond, hij is 52 kilo, dus hij is druk. Dat betekent dat als ik hem uitlaat, dat ik niet de hele tijd op mijn telefoon kan kijken of een overlegje kan hebben. Dus ik moet met hem bezig zijn. Dat werkt voor mij heel goed. Ja. En dat doe ik ook wel elke dag in ieder geval een uur met hem buiten. Ja. En dat plan ik dus ook in. Dus ik sta wel heel vroeg op en ik doe wel stukken. Maar als ik naar kantoor ga, ga ik iets later dan wat ik normaal zou doen. Ik vertrek bijvoorbeeld hier dan, weet ik veel, bijvoorbeeld om 21:30 of om 21:00. Maar dan heb ik er en een paar uur werk op zitten en een uurtje met Moos, bijvoorbeeld. Maar, zo probeer ik balans in te brengen. Maar de hond heeft dus een echte functie in jouw gezin. Zeker. Dit was natuurlijk niet de hond, dit was Dylan Jezelgoets. Ja, dus daar moeten we even duidelijk over zijn. Harmen, een van de makers, goedemiddag en gefeliciteerd trouwens. Ja, dankjewel. Ja. Hartstikke mooi, man. Wat hebben jullie eigenlijk met deze podcast De Binnenkamer voor ogen? Nou, Splinter zei het al in de aanloop ook. Laurens en ik willen heel graag die stap uit het Binnenhof doen. Uit de arena, maar ook vooral weg van het cynisme en het wantrouwen. Wat ondermijnend is wat ons betreft voor de democratie. Dat is niet minder dan dat. En ik loop al heel lang met het idee om politici te presenteren als eigenlijk als gewoon zoals wij zijn. Mm-hmm. Namelijk thuis in hun eigen huis. Veilig. Zij zetten de koffie voor ons. Laurens en ik komen binnen. Wij zijn keurige jongens. En maar wij stellen wel hele pittige vragen. Ja. En je denkt, de hond van Dylan Jezelgoets, wat doet dat ertoe? Maar dat doet er dus toe. En het doet er toe omdat zij dus ook toont dat zij veel meer is dan alleen maar dat schabloon. Dat platte plaatje wat je ziet. Ja. Nee, als je de binnenkamer luistert, dan leer je de politici echt kennen. En wat ze bezielt. Oké. Nou, Laurens, ook gefeliciteerd trouwens, want jij werkt er ook aan mee. Staan politici eigenlijk te trappelen om jullie thuis te ontvangen, ondanks het feit dat jullie net de jongens zijn? Weet je, ik loop al heel lang rond op het Binnenhof. En, mijn ideaal is altijd om een gesprek te voeren met de microfoon, zoals je die mensen ook spreekt daar in de wandelgangen, in hun werkkamer, zonder de microfoon. Hè. Wat je altijd ziet gebeuren is dat die politici, zodra je de microfoon aanzetten, gaan ze in de houding staan en dan trekken ze een harnas aan. En dan wordt het een beetje een spelletje. Ah. En zij weten de vragen die ik ga stellen. Ik weet welke antwoorden zij moeten geven. Zij weten mijn behoeften, namelijk ik heb een quoteje nodig. Mm-hmm. En ze leveren dat quoteje perfect af. Maar het is natuurlijk een kunststukje. Ja. En wat ik merk, om antwoord te geven op je vraag, dat zij, de politici, ook heel graag echte gesprekken voeren. Kijk. Om gewoon te praten over het leven, de politiek, over hoe het gaat met de democratie, over hoe het gaat met wantrouwen in de samenleving. Dus met jullie cynisme, zijn welkom bij hen aan de keukentafel, hoor ik. Dat is alleen maar goed nieuws. Ja, heel mooi, heel mooi. Oké, Harmen van der Veen en Laurens Boven, makers van De Binnenkamer, ze raken er niet over uitgesproken. Heel goed. Splinter, de derde genomineerde. De derde genomineerde is zijn De Kamer van Klok van de Volkskrant, met de aflevering Via het riool naar de veiligheid, hoe een groepje vrijwilligers in actie kwam toen het kabinet faalde in Kabul. Zo! Ja, dat is een lange de titel is lang en een lange aflevering. Het is ook een zeer inhoudelijke podcast. En het gaat eigenlijk over de schande, zou ik willen zeggen. En het gigantische falen van zowel Kaag, Bijleveld als Rutte rondom de evacuatie van de mensen daar, die natuurlijk voor onze staat hebben gewerkt. En toch even haar naam noemen, Natalie Wrighton, die daar in de podcast op een fantastische manier uitlegt hoe zij mensen heeft geholpen. Maar die gaat daarin mee en je gelooft eigenlijk niet wat je hoort. Het is zo krankzinnig, een fantastisch achtergrondverhaal. Weet je, je bent zo bezig daarmee. En je bent, ik zit dan wel hier in Amsterdam in mijn woning, maar als ik mijn ogen dicht doe, dan sta ik daar naast ze, weet je wel. Je bent uren bezig. En op het moment dat iemand dus op een gegeven moment blijft het dan even stil op de lijn. En denk je, oh jee, wat is er gebeurd? En dan krijg je meestal na een kwartier, komt er dan ineens zo op je telefoon binnen, I am in. Nou ja, weet je, kippenvel en tranen vaak ook, hè. En zo hebben we ja, met een team dus van mensen, hebben we ja, tientallen, misschien wel honderden mensen er binnen gekregen deze week. Aan de andere lijn heb ik de grote eindbaas van de Volkskrant, hoofdredacteur Pieter Klok. Gefeliciteerd, Pieter, met deze nominatie. Ja, dankjewel. Ja, trots. Ja, trots en blij. En nou ja, dit was wel een vrij unieke aflevering, omdat het zelden voorkomt dat een journalist helpt bij het evacueren van vluchtelingen. Maar ja, goed, in dit geval had ze met hen gewerkt. Het waren veel voormalig tolken waren erbij. Dus het was al een heel uniek verhaal, wat ze ook in de krant heeft opgeschreven. Ja, dat heeft ze dus toen ook in de podcast uitgebreid verteld. Heel mooi, heel mooi. Splinter Chabot, dit ja. zijn ze alle drie. Wanneer wordt de winnaar bekendgemaakt? Op donderdag 15 september tijdens het festival Democratie in Woord en Beeld in de Eerste Kamer. En voor de mensen die niet daarheen kunnen komen, je kunt het ook online bekijken via de site van de Eerste Kamer. Heel goed. Het gaat dus tussen Pim, de Binnenkamer en de Kamer van Klok. Super spannend. En dankjewel, hè, Splinter Chabot. Yes. En dit was de Nieuws BV alweer voor vandaag. Bureau Buitenland die staat te trappelen. Waar gaan jullie het over hebben daar, Tim? We gaan naar Oekraïne, waar het Oekraïnse leger ook in het noorden en tegenover heeft ingezet. Allemaal zeer spannend wat daar aan het front gebeurt. Onze Oekraïne-correspondent Michiel Driebergen praat ons zometeen bij over wat daar allemaal gebeurt. Zometeen bij ons in Bureau Buitenland. Vanaf 2:30 en morgen is de Nieuws BV er weer. Maar dan met Patrick Lodiers. Fijne middag. Doei. Ik pak mijn schooltas weer in. Jij ook? Wist je dat kinderen op de vlucht dat niet kunnen? Ik wens dat alle kinderen weer veilig naar school gaan. Wil jij dat ook? Geef kinderen op de vlucht onderwijs op unicef.nl. Want ieder kind verdient een schooltas. Alles draait om geld, macht en lust. De Nederlandse Bachvereniging laat zien dat er in eeuwen niets veranderd is. Geniet vanaf 29 september van dit theatrale concert. Ga naar bachvereniging.nl/lust. Geef kinderen op de vlucht onderwijs op unicef.nl. Want ieder kind verdient een schooltas. Geniet ook van geld, macht en lust. Ga naar bachvereniging.nl/lust. Boodschappen worden duurder. De energierekening gaat omhoog. Maar je autopremie kan wel omlaag. Stap over naar Promovendum en bespaar 25%. Stop. Dat geeft ruimte. Om te ontdekken wat er in je zit en waar je toe in staat bent. De Baak geeft jou de ruimte om te groeien, op je werk en als persoon. De Baak. Training, ontwikkeling, leiderschap. Sinds 1947. Jouw autopremie is bij ons 25% lager. Overtuig jezelf en ga naar promovendum.nl. Ook voor de voorwaarden. De overstap regelen wij voor je. Promovendum. Verzekeringen voor hoger opgeleiden. Wil je ook ruimte om te groeien? Bekijk onze trainingen op debaak.nl. Aan wie vertrouwt u uw gehoor toe? Het liefst iemand met de juiste diploma's. Die bovendien STAR geregistreerd is. Maar daarnaast ook ervaren. En goed luistert naar uw persoonlijke wensen. Ervaar het zelf met uw gratis en vrijblijvende proefperiode bij Specsavers. U bent welkom bij uw Specsavers audition. In een tijd van verandering is het tijd voor plannen. Dan wil je niet in gesprek met alleen een bank, maar met experts. BNP Paribas is meer dan een bank. Met onze expertise over duurzame oplossingen worden plannen rendabel en dragen ze bij aan de wereld van morgen. Laten we samen plannen maken. Kijk op bnpparibas.nl. 80% van jouw werknemers wil een Apple-werkplek. iMac Pro helpt je over te stappen. Ruil je oude computers in en krijg nu €100 extra inruilkorting op je nieuwe Mac. Kijk op iMacPro.nl. iMac Pro. Apple for professionals.